900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północa, to oznacza, że jest już piątek, 29 dzień stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zostały wieczorem zatrzymane przez policję po tym, jak wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego i odmówiły podania swoich danych osobowych. Na miejscu dochodzi do przepychanek. Rząd przedłużył zdalne nauczanie do 14 lutego dla uczniów starszych klas. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson poleciał do Szkocji studzić niepodległościowe aspiracje. Z jakim skutkiem? O tym na koniec serwisu. Stołeczna policja zatrzymała wieczorem trzy osoby, które wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego i odmówiły funkcjonariuszom podania swoich danych osobowych. Zostały one przewiezione do jednostek policji. Strajk Kobiet podał, że wśród zatrzymanych osób jest Klementyna Suchanów, jedna z liderek ruchu. Manifestacja wciąż trwa. Grupa protestujących przed budynkiem została otoczona kordonem policji. W momencie, gdy osoby te chcą opuścić to miejsce, są legitymowane, dochodzi do przepychanek. Wcześniej na teren wokół budynku Trybunału demonstrujący wrzucili odpalone race. Przed wejściem wylano czerwoną farbę. Warszawska policja apeluje o zachowanie spokoju. Manifestacje są nielegalne w świetle obowiązujących przepisów z uwagi na pandemię koronawirusa. Co najmniej do 14 lutego uczniowie starszych klas będą uczyli się zdalnie. Decyzję w tej sprawie przedstawił minister zdrowia Adam Niedzielski. Więcej o tym Martyna Szymczakowska. Jak mówił w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, otwarcie szkół dla kolejnych roczników w tym momencie byłoby zbyt ryzykowne. Przyjęliśmy takie podejście ostrożne, konserwatywne, oparte na dowodach, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna w szkołach. Minister zdrowia zapowiedział, że w drugim tygodniu lutego powtórzone będą przesiewowe badania na obecność koronawirusa dla nauczycieli i pracowników szkół. Po to właśnie, żeby podjąć decyzję, która jest oparta na realnej wiedzy, jak rozprzestrzenia się koronawirus przy funkcjonowaniu szkoły. Dopiero po powtórnych testach nauczycieli premier podejmie decyzję o ewentualnym otwarciu szkół dla kolejnych klas. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W czwartek rząd ogłosił również, że część obostrzeń zostanie zluzowanych od 1 lutego. Muzea i galerie sztuki będą mogły funkcjonować przy zachowaniu reżimu sanitarnego, podobnie sklepy w galeriach handlowych. Zniesione zostaną też godziny dla seniorów. Od 1 lutego także szpital tymczasowy w halach Amber Expo w Gdańsku będzie gotowy do przyjęcia pacjentów chorych na koronawirusa. Obecnie trwają ostatnie prace adaptacyjne. W obiekcie znajdzie się 100 łóżek, w tym 20 do intensywnej terapii. Będzie też pracownia z tomografem komputerowym. Docelowo placówka może przyjąć 400 osób, mówi Dariusz Kostrzewa, prezes zarządu spółki Copernicus. To nie jest, proszę Państwa, żadna prowizorka. To jest naprawdę szpital. I zbudowaliśmy tu miejsce, gdzie naprawdę możemy ratować życie i będziemy ratować życie osób, które będą tego wymagały. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, inne osoby zaangażowane w udzielanie świadczeń zdrowotnych stanęły na wysokości zadania. Zgłosiło nam się ponad 100 osób. To inwestycja nie tylko w kontekście epidemii COVID-19. To także inwestycja, która z nami pozostanie na trwałe. To daje nam też pewną perspektywę działania na przyszłość. Dodał Piotr Kobzdej, pełnomocnik wojewody pomorskiego do spraw szpitala tymczasowego. W przyszłości zastosowane rozwiązania pozwolą na szybką i ponowną, w razie czego, mobilizację obiektu. Boris Johnson liczy na uspokojenie narastających w Szkocji nastrojów niepodległościowych. Premier Wielkiej Brytanii odwiedził wczoraj ten kraj. Wizyta miała podkreślić korzyści płynące z Unii pomiędzy Londynem i Edynburgiem. Rządząca krajem Szkocka Partia Narodowa wciąż apeluje o referendum w sprawie odłączenia się od Zjednoczonego Królestwa. Przesłanie premiera. Razem jesteśmy silniejsi. Czas jest skończyć z mówieniem o kolejnym referendum. Ludzie z całego kraju, a szczególnie Szkoci, chcą, żebyśmy walczyli z pandemią. Wkład szkocki w tę walkę jest niesamowity. Ludzie chcą wspólnie wrócić do normalności. Boris Johnson przypomniał, że referendum się już odbyło 7 lat temu, a wtedy także szkoccy separatyści mówili, że głosowanie rozstrzygnie te kwestie na generacje. Otoczenie premiera zaniepokojone jest chociażby faktem, że 20 sondaży z rzędu wskazało na przewagę zwolenników niepodległości Szkocji, a szkoccy separatyści przekonują m.in., że Brexit zmienił wszystko i że w nowych warunkach pytanie o niepodległość trzeba zadać znowu. Boris Johnson boi się werdyktu, boi się woli narodu szkockiego. To pierwsza minister Nicola Sturgeon, a na maj zaplanowane są wybory do regionalnego parlamentu. Według sondaży szkoccy separatyści wygrają zdecydowanie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na drogach, tej nocy ślisko, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i gdzieniegdzie opadami śniegu. Od minus 3 stopni na wschodzie do plus 2, tyle będzie dziś na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. kiedykolwiek czułeś się trochę niespokojny w noc pełni księżyca? Cóż, nie przejmuj się. To właśnie jest przypływ, który zabierze cię do krainy marzeń. Śmiało, księżycu, wzywam cię, byś nigdy mnie nie opuścił. Wzywam cię, księżycu, wzywam cię, byś nigdy mnie nie opuścił. W tę noc bez tchu będziemy się rozbierać. W nagiej dumie rozdartego nieba. Naturalnie. Kadzidło jest esencją. Ogień płonie, wpatrzone oczy, zagapione, tęskniące. Połykam. Połykam wszystko. Połykam marzenia, blado-niebieskie światła i życzę ci wszystkiego dobrego. Życzę ci wszystkiego dobrego w krainie snów. Chodź, chodź ze mną do krainy snów. Chodź, chodź do mnie do krainy snów. W tę beztroską noc możemy latać. Możemy wzbić się wysoko. Grawitacja nie istnieje. Możemy wzbić się wysoko. Dobry wieczór w 2021 roku. Trzecią stronę Księżyca zrealizuje Ewa Wichrowska i Alan Korepta. Przygotowali i poprowadzą Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Po dwakroć dobry wieczór. otwórz się na krainę marzeń. Zrobiłem to dla ciebie, tu i teraz, dla ciebie i dla mnie. Jeden z najważniejszych, naszym zdaniem, zespołów lat 90., pochodzący z Królestwa Niderlandów, Dreamside. Poświęcimy mu dzisiaj sporą część naszego lotu, ale to w drugiej części audycji. A propos lotu, w naszym małym wyścigu lotów kosmicznych tym razem odnieśliśmy małe zwycięstwo, albowiem Starship SN9, który miał dzisiaj wystartować, nie wystartował. Powodem ponoć jest brak zezwolenia na przekroczenie granicy 2000 kilometrów. Nie wiemy, czy tak było, ale jedno jest pewne. Statek TSK leci i my nie mamy żadnych problemów z przestrzenią kosmiczną i mam nadzieję, że przez najbliższe 4 godziny będą Państwo gościli na pokładzie naszego statku. A mamy Państwu do zaoferowania rozwiązanie plebiscytu na pieśń księżycową roku 2020. Właśnie zakończyło się głosowanie, już jest nieaktywna strona do oddawania głosów na hymn roku 2020. Rozwiązanie tego plebiscytu wraz z Państwa uzasadnieniami po godzinie pierwszej. A w pierwszej godzinie audycji kilka muzycznych nowości. Nasza nowa pieśń księżycowa, The Glass Beats City of Anger, to jedna z nich. Would you Glass Beats i City of Anger. Pierwsza swoją obecność przy radioodbiorniku zgłosiła pani Urszula z Koszalina, a to za sprawą naszej strony facebookowej. Trójka TSK na Facebooku, również czynna jest strona sympatyków trzeciej strony Księżyca www.tsk.info. Tam po godzinie pierwszej opublikowane będą wyniki plebiscytu na pieśń księżycową 2020 roku. A my powracamy do płyty, która okazała się 20 października jeszcze ubiegłego roku. Ukraiński The Glass Beats to duet. Dzięki estetyce kina niemego, nasyconej wyjątkowym stylem XXI wieku, The Glass Beats wyczarowują smutne dźwięki, zarówno tajemnicze, jak i zmysłowe. Tematy poruszane na płycie są pełne bólu i złości, ale również i nadziei. Marina Rublewskaja i Mark Arszynikow to para muzyków, których słowiańskie cechy wpływają na brzmienie wydawnictwa, które nazywa się Therapy. Piękne, ponadczasowe, no i nowofalowe, co tu dużo mówić. Utkane tak, by połączyć dwie ery stulecia, lata 20 i teraźniejszość. Jeszcze jedna propozycja z tego wydawnictwa Dark City. We'll be right back. I can listen to you scream pretty music to my ears. I can listen to it all day if you want me to. I could talk about my world, how you brought about ruin. I could talk about your greed if you want me to. You can whisper your lowest breath and pretend that it matters. And on your wish and just listen. You can hide in the shadows and pretend I won't find you. And on your wish and just listen. I can look into evil, see your heart just like. I can throw away reason if you want me to. Or I go walk into darkness, find the hole you crawled into. I will be the intruder if you want me to. You can whisper your lowest breath and pretend that it matters. And on your wish and just listen. You can hide in the shadows and pretend I won't find you. And on your wish and just I could listen to more lies about promises you get. Where you walk on water like you said you would. I could make you my prisoner, but you a dead man talking. When you found the oceans like you said you would. You can beg for God's mercy and pretend that he hears you, but then you wish to just listen. You can drown in your sorrow and pretend you are helpless, but then you wish to just listen. This is always your one life, a one pretend that it you wish to just listen. This is always your one home. I won't pretend that I'll miss you. I know you wish to just listen. To Gary Numan, dobrze państwo rozpoznali. Nie wszędzie księżyc jest bezproblemowo widoczny, ale tam, gdzie to możliwe, uchwycili go państwo i fotografują państwo księżyc, przesyłając nam zdjęcia i dzieląc się z innymi słuchaczami. Bardzo za wszystkie meldunki o obecności przy radioodbiornikach dziękujemy. Pani Monika z Hatfield życzy wszystkim miłego relaksu. Dołączamy się do życzeń, a jakże zrelaksujmy się tej nocy. A kompozycja Gary'ego Numana, której wysłuchaliśmy przed chwilą, nosząca tytuł Intruder, jest zapowiedzią nowego wydawnictwa, które ukaże się 21 maja. Jak państwo zdążyli się przekonać, Gary podąża ścieżką, którą obrał już na kilku ostatnich płytach, ale bardzo ta ścieżka nam pasuje, więc daty 21 maja już się nie możemy doczekać. Mogą państwo cieszyć się również teledyskiem do tej kompozycji. Ciekawostką jest fakt, że za ten teledysk odpowiedzialny jest wszędobylski Chris Corner z IMX. a propos wszędobylskiego Chrisa Cornera. Kevin Key z gościnnym udziałem Chrisa Cornera z IMX. Płyta Resonance ukaże się 19 lutego 2021 roku. Myślę, że to będzie ciekawe wydawnictwo. Tam usłyszą Państwo wiele charakterystycznych głosów. Zaraz będzie następny Oni już kiedyś razem współpracowali przy projekcie The Tear Garden, ale ten głos słuchacze nocnych audycji trójkowych znają doskonale. Pan od różowych kropek wspomaga pana Kevina w kompozycji Night Flower. Lunatycy, skwer Grzegorza Ciechowskiego. Mam nie byle jakie, bo południowo-zachodnie okna, więc jeśli nie ma chmur, księżyc do mnie zagląda dopiero pod koniec audycji. Dlatego pełnia z kiedy indziej obraz jednej jego strony przecięty trakcją tramwajową przy Grochowskiej. Bardzo ciekawą kompozycję zdjęciową przesłał pan Jarek za pośrednictwem Facebooka. Tak, a srebrny glob znajduje się w odległości od Ziemi dzisiaj 381 514 kilometrów. A po 15 latach milczenia powróciła grupa Hedon. 2020, tak nazywa się album, ukazał się 31 grudnia. To opowieść o mijających 12 miesiącach, emocjach i myślach, które były aktualne w roku 2020. Sam Maciek Werk tak opowiada o tym albumie. Mam nadzieję, że będzie to symboliczne zamknięcie rozdziału i otwarcie nowego, że skończy się ten okropny rok i następnego dnia wszystko już będzie okej. Miejmy nadzieję, że te słowa się sprawdzą. Kolejna propozycja z tego wydawnictwa, Lord. Love is all you need is love. Klang zakończony cytatem z Nelly Furtado. To nowe wydawnictwo grupy Hedone. Maciek trochę przekreślił szansę na to, by znaleźć się w podsumowaniach płyt wydanych w 2020 roku, wydając ją 31 grudnia. Ale warto na pewno zwrócić na to wydawnictwo uwagę, bo no jest to jedna z ciekawszych polskich płyt 2020 roku, zresztą z niebyle jakimi gośćmi, bo grupę Hedone wspierają m.in. Joanna Prykowska, Paweł Gumola z Moskwy, Tomasz Mechu-Wojciechowski, znany m.in. z Blitzkrieg'a, no i legenda polskiej